سورہ حجر کی آیت نمبر 39. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 44 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں یہ بیان چل رہا ہے جس وقت ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے اور سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اپنی عقل اور اپنی لاجک کو بیچ میں لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے مردود فرما کر نکال دی اور حکم دیا کہ نکل جاؤ، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہو. اس نے ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگتا اور زیادہ ڈھٹائی اور تکبر کا مظاہرہ کیا. کہنے لگا اے میرے رب، مجھے مہلت دیجئے قیامت تک کے لیے، اب میں بھی آپ کے بندوں کو اغوا کروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. یہاں اغوا سے مراد اغوائے روحانی ہے. میں ان کو، جیسے یہاں سے کوئی آدمی راستے سے اچک لیا جائے تو اغوا کہلاتا ہے، صراط مستقیم سے اچک لیا جائے تو اغوائے روحانی کہلاتا ہے. لأغوینہم، میں اس لفظ کا معنی سمجھا، لیکن آپ کے مخلص بندوں کو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. الا عبادك منهم المخلصين. بات یہاں پر ختم ہوئی تھی. پچھلی بات کے حوالے سے ایک نکتے کی بات عرض کروں. شیطان کو اللہ تعالی نے معرفت بہت عطا کی تھی، علم بہت تھا، لیکن خالی علم کام نہیں آتا، علم بہت تھا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، شیطان میں تین عینیں کامل درجے کی پائی جاتی، اگر چوتھی عین بھی اس میں ہوتی تو اس کا کام بن جاتا اور یہ اللہ کی لعنت اور محرومی سے بچ جاتا. تین عینیں کامل. پہلی عین، یہ عابد بہت بڑا تھا، عبادت گزار. اس نے اتنی عبادت کی کہ فرشتوں میں شمار ہو، جن ہو کر اتنی عبادت کہ فرشتوں میں شمار ہو جائے، بہت بڑی عبادت، لاکھوں سال پتہ نہیں کتنی عبادت کی. نمبر دو، یہ عالم بہت بڑا تھا. عالم اور معرفت کا حال یہ تھا کہ جس وقت اللہ تعالی عین غضب اور غصے کی حالت میں نکال رہے، یہ اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگ رہا، یا اللہ مجھے مہلت دے دو. اس کو یہ علم تھا کہ اللہ اپنے غصے میں کبھی مغلوب نہیں ہوتا. مخلوق اور خالق میں یہی فرق. مخلوق کو جب غصہ آ جائے تو پھر کوئی چیز نہ مانگو, پھر اور زیادہ غصے کا اظہار. دیکھو گھر میں ہم دیکھتے ہیں نا, کوئی غصے کی حالت میں ہی اگر کوئی اپنی فرمائش رکھ دے تو اور غصہ آتا ہے, یہ کہ یہ کیسا بندہ ہے. لیکن اس کو پتہ تھا اللہ کے غصے میں اور مخلوق کے غصے میں بڑا فرق ہے. مخلوق اپنے غصے میں مغلوب ہو جاتی, خالق اپنے غصے میں مغلوب نہیں ہوتا. اس لیے اس وقت بھی جو مانگا جائے گا اللہ دے. ایک بات اور عرض کر, یہ بیچ میں یہ مکمل کر لوں کیونکہ ایک اور بات ذہن میں آ رہی. تیسری عین اس میں یہ تھی, یہ عقل بہت بڑا تھا, عقل اور فلسفی بہت بڑا تھا. فلسفہ عقل ہی کے استعمال کو کہتے. یہ عقل اتنا بڑا تھا, اس نے جو دلیل پیش کی عقلی کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ آدم کو مجھے سجدہ, یہ ایسی دلیل ہے. امام رازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور بعض ائمہ نے فرمایا قیامت تک کوئی اس کی دلیل کا جواب نہیں دے سکتا. اگر دنیا میں کوئی جواب دینا چاہے میں اپنے عقل کے بل بوتے پہ جواب دے دوں, نہیں, اس نے ایسی عقلی لاجک پیش. تین عینیں تو بہت تھی اس میں, بس چوتھی عین کی کمی تھی, یہ عاشق نہیں. کیونکہ جو عشق و محبت رکھنے والا ہوتا ہے وہ عقل نہیں لڑاتا, وہ بس اپنے محبوب اور اپنے اللہ کے حکم کے سامنے جو حکم ہوا اس کو قبول کرے. اور دین نام ہی عشق و محبت کے مجموعے کا, اور اس کی بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں, جو جس وقت حکم مل گیا بس اسی کی اتباع کا نام دین ہے. اپنے شوق اور جذبے کو پورا کرنے کا نام دین نہیں. میں حج کے بیانات میں اکثر کہا کرتا ہوں, وہاں بھی اللہ کی توفیق سے, میں کہا حج کی عبادت تو ہے یہ عاشقانہ عبادت, جب تک طواف شروع نہیں کیا تلبیہ پڑھنا عبادت ہے اور سب سے افضل ذکر ہے. جیسے ہی طواف شروع ہو جائے تلبیہ پڑھنا ناپسندیدہ ہے. دیکھو کوئی اگر اپنی عقلی لاجک کو لے, بھائی اس میں برائی کون سی, جب تک وہ اللہ کے گھر سے دور تھا تو لبیک لبیک کی صدایں بڑی قبول تھی, جب گھر آ کے لبیک کہہ رہا ہے اب لبیک معتبر نہیں, اب لبیک کی اجازت نہیں ہے نا جی. بیت اللہ کو دیکھنے والے پر 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور جب دیوانہ وار اس کے گرد گھومنے لگا اب فرمایا دیکھو گے تو بجائے رحمت کے گناہ ہوگا, اب ناپسند ہے ہمارے گھر کو دیکھنا. طواف کے دوران دیکھنا مکروہ ہے. کوئی عقل سے کوئی جواب دے دے اس کا کیا ہے. یہ عشق و محبت جو اللہ نے حکم دیا ہم کریں. شیطان کو جب دوسرے اور تیسرے دن کنکریاں ماری جاتی, جس کو جمرات کی رمی کہتے ہیں, پہلا شیطان دوسرا اور تیسرا, پہلے اور دوسرے کے بعد دعا کرنا ہے تیسرے کے بعد دعا نہیں, وہ کہے یہ کیسا بھائی, پہلے کے بعد بھی دعا اور لمبی دعا, دوسرے کے بعد بھی دعا اور لمبی بڑی مقبول دعائیں, اور تیسرے کے بعد دعا مانگنے کا حکم نہیں, اگر یہاں مانگے گا تو مکروہ اور ناپسند. بڑے شیطان کو رمی, اب بھی تو دعا, اب بھی تو عبادت. کون انسان ہے جو اپنی عقل کے ذریعے اس کا جواب. میں اس کی یہ چند اتنی مثالیں ہیں, اس کی اتنی مثالیں کہ عقل کے ذریعے اس کا. ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں گی اور اس کا بھی کوئی جواب کوئی عقل والا انسان سوچ لے کہ کیا جواب ہو سکتا. ہمارے پنجاب کے حاجی صاحب تھے, وہ حج کرنے کے لیے گئے, پنجاب کے تھے, بوڑھے بزرگ تھے. ہمارے ہاں تو اکثر رواج ہے بیچارے اکثر عمر میں جمع پونجی اتنی ہوتی, شوق تو ہوتا ہے پہلے جانے کا, تڑپ تو ہوتی, لیکن پیسے جب ملتے ہیں, جب خود زمینیں بیچی یا بیٹے کو مالدار ہوئے انہوں نے والدین کو حج کرا دیا, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. باقی دنیا میں لوگ مالدار ہیں جوانی میں کر لے. تو بڑھاپے میں حاجی صاحب کو بھیجا حج کرنے کے لیے, وہاں گئے, دیکھو اتنا رش بیت اللہ میں, نہ بوسہ دینے کا موقع مل رہا ہے, حجر اسود دھکم پھیل. وہ بڑا پریشان, میں اتنی دور سے اتنا پیسہ خرچ کر کے بڑھاپے میں آؤں, بیت اللہ کو بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا. تو لوگوں سے پوچھا وہاں کے کام والے سے, بیت اللہ خالی کب ہوگا؟ انہوں نے کہا جی حاجی لوگ یہ 9 کو جب چلے جاتے ہیں عرفہ کے لیے, 8 کو پھر یہاں کو. اس نے یہ دل میں ارادہ کر لیا جب یہ حج کے لیے جائیں گے میں پھر بوسہ دوں گا. 8 کو لوگ حجاج چلے گئے, 9 کو عرفہ, عرفہ کے دن کون حاجی آؤں گا, سارے حاجی وہاں عرفہ, بیت اللہ خالی ہے. اب وہ بوسے وہاں زبردست عقیدت سے محبت سے بوسے دی, عرفات بھی نہیں گیا, منا بھی نہیں گیا. واپس آئے گروپ کے لوگوں, بابا جی کتنے سے تسی کدھر, کہتے میں تو ادھر ہی تھا, آپ عرفہ نہیں گئے؟ کہتے نہیں میں نہیں گیا, میں نہ میں وہاں بھی نہیں گیا. بابا جی تمہارا حج نہیں ہوا. آپ کا حج نہیں ادا ہوا کیونکہ آپ نے وقوف ہے. وہ کہتا کیوں نہیں ادا ہوا, کیوں نہیں ادا ہوا؟ کہتے جی وہ جو میدان عرفات میں جانا ضروری ہے منا میں, وہاں کیا جی کھلا میدان ہے, درخت لگے ہوئے, کھلا میدان ہے, منا میں خیمے. اب بابا جی نے ایک عقلی دلیل دی, اس کا جواب چاہیے. یہ کتنا ہو سکتا ہے؟ میں پنجابی میں پہلے بتاؤں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جڑے اللہ دے گھر چ انہاں دا حج نہیں ہویا, جڑے اللہ دے گھروں دور چلے گئے انہاں سارے دا حج ہو گیا, جڑے اللہ دے گھروں دور نکل گئے انہاں دا حج ہو گیا. سمجھ گئے جی؟ یہ کیسے ہو گیا جی؟ جو اللہ کے گھر میں چمٹا ہوا اور بوسے دے رہا ہے اس کا حج تو ہوا نہیں, جو اللہ کے گھر سے دور چلے گئے ان کا حج ہو گیا. یہ کیسا ہے؟ کون جواب دے گا جی؟ بس اس کا کوئی جواب, یہ عقل نہیں, یہاں تو محبت کا راستہ ہے. شیطان میں عین, یہ عین نہیں تھی, عقل والی عین نہیں تھی, اس لیے اس نے جی ہاں عشق والی عین نہیں تھی, عقل بہت زیادہ تھی. عقل بہت, علم بہت, عبادت بہت, لیکن جب یہ عشق نہ ہو, یہ جو اصل انسان کی عشق کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اعمال کو انجام دے, یہ انسان کو لے جاتی ہے اور پار, یہ صراط مستقیم کا راستہ, اس میں آدمی بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہاں فرمایا گیا شیطان نے یہ کہا کہ اے اللہ, میں آپ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا, باقی میرا ہر ایک پہ بس چلے گا. قال هذا صراط علی مستقیم, فرمایا یہ راستہ یعنی میرے ساتھ میری طرف رجوع کا راستہ, میرا بندہ بننے کا, بندگی کا راستہ, یہی سیدھا مجھ تک آنے والا راستہ ہے. لفظی ترجمہ, قال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هذا صراط, یہ راستہ ہے, علیہ میری طرف آنے والا, مستقیم سیدھا. شیطان نے بھی کہا تھا نا جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا آپ کا نہیں چلے. تو مخلص اصل میں اخلاص سے نکلا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو شرکیات سے, غلط افکار سے, ہر طرف سے کٹ کٹا کے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لے گا, اللہ رب العالمین اس کو شیطان کے اغوا سے اور شیطان کے انچالوں سے محفوظ فرما دیں گے. آگے فرمایا ان عبادی, بے شک میرے یہ بندے, لیسا لکا, نہیں ہے تیرے لیے, علیہم ان پر سلطان, کوئی بس اور زور. یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا, میرے بندوں پر تمہارا کوئی بس اور زور نہیں چلے گا, الا سوائے ان لوگوں کے, من تبعک, جنہوں نے تمہاری پیروی, تیری پیروی کی, من الغاوین, گمراہ لوگوں میں سے. جو تیرے راستے پہ چلے وہ تو بھٹک جائیں گے, لیکن جو میرے بندے بنے رہے اس پر تیرا بس نہیں چلے گا. میرے بندے, سبحان اللہ, جو اللہ کے ہو گئے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں, وہ بچ جائے گا. وَإِنَّمْ جَهَنَّمَا, اور بے شک جہنم, لَمَوْعِدُهُمْ, ان سب کا ایک ٹھکانہ ہوگا, مقرر ٹھکانہ ہوگا, اجمعین, سب کا, جتنے بھی تیری پیروی کرنے والے ہوں گے ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. لہا سبعت ابواب, اس دوزخ کے سات دروازے ہوں گے, لکل بابن, ہر دروازے کے لیے, منہم, ان لوگوں, گمراہ لوگوں میں سے, جز ان, مقسوم, مخصوص تقسیم کیے ہوئے لوگ ہوں گے جو ان دروازوں سے داخل کیے جائیں. جیلوں میں بھی ہوتا نہیں, قیدیوں کی سزا کے مختلف ہوتے ہیں, پھانسی کا قیدی اس کو اور جگہ رکھا جاتا ہے, چھوٹے جرائم والے قیدیوں کو اور, کسی کی قید بامشقت, کسی کو ہر ایک کیٹیگری بنی. اسی طرح جہنم میں جو یہ گمراہ ہونے والے لوگ اپنی اپنی گمراہی کی بقدر ہر ایک کے لیے الگ دروازہ مخصوص ہوگا جس سے وہ داخل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے, جس میں, جس ذریعے سے جہنم میں داخل ہوں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں, یہ جو سات دروازے ہیں اوپر نیچے ہوں گے, طبقے ہوں گے جہنم کے, اوپر نیچے, جس طبقہ کا معنی ہوتا ہے منزلیں, یعنی مختلف منزلیں بنی ہوں گی. وہ جہنم کے جو سات طبقے ہیں ان کا ہر ایک کا الگ دروازہ ہوگا. سب سے اوپر والا طبقہ وہ سب سے اوپر والا جو دروازہ وہ امت مسلمہ کے گناہگار مسلمانوں کے لیے, یہ سب سے ہلکے عذاب والا سب سے ہلکی جگہ ہوگی, جس میں کلمہ پڑھنے والے گناہگار, جیسے کوئی شراب کا عادی ہے, کوئی زنا کرنے والا, کوئی غیبت کرنے والا, کوئی سود کا, جن جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے سزائیں مقرر کی اور اس نے دنیا میں توبہ نہیں کی اور اللہ نے فیصلہ کیا ان کو سزا دیں, ان کا ٹھکانہ یہ. اللہ جس پر رحم فرما دیں, اور ہماری دعا ہے اللہ بغیر حساب کے رحم فرما دیں, ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں. لیکن بعضوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے, تطہیر کے لیے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے. جہنم میں داخلہ دو طرح سے ہوگا. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے, جہنم میں داخلہ دو طرح, کفار کا داخلہ بطور تعذیب کے ہوگا, عذاب دینے کے لیے ہوگا, اور مسلمانوں کا داخلہ, گناہگار مسلمانوں کا بطور تہذیب کے ہوگا. تہذیب کا معنی اس کے برے گناہ جو اندر تکبر, یہ جو جس کی وجہ سے جنت میں داخلے کے قابل نہیں, اس کو صاف اور پاک کرنے کے لیے وہاں جہنم میں لے جاؤ. جس طرح گرم پانی سے نہلایا جاتا اور رگڑا جاتا کہ میل کچیل اس کی دور ہو جائے اور جنت میں داخلے کے قابل ہو جائے, تو کافر کو تو عذاب دینا مقصد ہے, وہ تعذیب کے لیے داخل ہوں گے, اور مسلمان گناہگار کا داخلہ بطور تہذیب, یعنی اس کے اخلاق, اس کے نفس کو مہذب بنانے کے لیے اور پاک کرنے کے لیے. فرمایا کہ سب سے اوپر گناہگار مسلمان, اس سے نیچے نصارہ ہوں گے, اس سے نیچے یہود ہوں گے, اس سے نیچے صابئین ہوں گے, اس سے نیچے مجوس ہوں گے, اس سے نیچے مشرقین ہوں گے, اور سب سے نیچے منافقین. وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَفِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ, قرآن نے فرمایا سب سے سخت اور نیچے والے طبقے میں منافقوں کو رکھا جائے, جن کے دل میں ایمان موجود نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے رہے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے فوائد کو دنیا میں سمیٹتے رہے. اللہ ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب دنیا جہنم میں آخری اور سب سے نیچے والے طبقے میں رکھ کر دیں گے. اس لیے فرمایا لہا سبعت ابواب, اس دوزخ کے سات دروازے ہوں گے, لکل باب منہم, ان میں سے ہر ایک دروازے کے لیے جز ان حصہ ہوگا, مقسوم تقسیم کیا ہوگا, کون کون سے کس دروازے سے جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں شیطان کے اغوا سے, شیطان کے وساوس سے, شیطان کے حملوں سے اور نفس سے محفوظ فرما دے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے ہر طبقے سے محفوظ فرما کر اپنے فضل و رحمت سے جنت میں اولین داخلہ نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة, انا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من سخطك والنار. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما, اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما. یا اللہ, اللہم انا نعوذ بک من ہمزات الشیطان وشرکی, یا اللہ شیطانی وساوس اور اس کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرما, اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما, اپنے بندوں میں یا اللہ اپنا بنا لیجئے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.